เรื่องบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัตน์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการพระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพนับถือเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือทุกๆรูปขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่คณะท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้คงแก่เรียนและท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้ล่วงเลยมาบ่าย 2:23 นาทีก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงเสียนะไม่ต้องพนมมือแม่ใหญ่นั่งแสบเซฟขันมันห่อนกระยับก็ห่มหาบนนั่งหาห่มหาเงาตั้งอกตั้งใจฟังถ้อยคำที่จะนำมากล่าวเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งวิถีชีวิตเพื่อความอยู่อย่างผาสุกในโลกในยุคโลกาภิวัตน์นี้ด้วยอนุภาพแห่งธรรมตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษค่อนข้างจะทำให้อาตมาเหนื่อยมากกว่าหลายเท่าเพราะว่าระบบเสียงแย่ที่สุดอาตมานั้นเป็นคนใช้เสียงมากสุขภาพก็ไม่ไหวเมื่อคืนเดินทางมาถึงวัด4:00เมื่อวานต้องแสดงธรรม5 รอบอุบลศรีสะเกดเดชอุดมวารินชำราบและก็อำเภอนาเยียตั้งแต่เช้ามืดจนถึง4:00แล้วก็ได้เดินทางมา3 วันที่ผ่านมาแสดงธรรม15 รอบวันละ5 รอบ 5 รอบมันก็เหน็ดเหนื่อยถ้าระบบเสียงอย่างนี้พอนะอย่าไปทำอะไรมันอีกนะมันดีแล้วบางครั้งมันดีแล้วโอเปอเรเตอร์ก็ไปจับนั่นจับนี่ยิบมัดยิบมิ่นเข้าไปในเสียซูนไปเบิดพันอยู่ซื่อๆเป็นตัวทรงพนังอยู่ไก่ตรงมันทางกระไดฉะนั้นอยู่เฉยๆอย่าไปทำอะไรมันท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าเมื่อคืนเดินทางมาถึงวัดก็4:00มันบอบช้ำพอสมควรสำหรับร่างกายสุขภาพและเวลาไม่สมดุลกันเลยงานก็หนักเพราะนั้นเรื่องราวที่จะนำมากล่าวให้กันฟังนี่จะต้องประหยัดประหยัดพูดประหยัดฟังประหยัดเวลาประหยัดโอกาสด้วยแต่ก็ยังไม่วายที่จะเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมันแดดแดดมันร้อนนะผู้ที่นั่งในเต็นท์นี่จะร้อนยิ่งกว่านอนนั่งอยู่ข้างนอกครับลงดีใจซื่อๆดอกว่ามีแนวมุ่งบ่ได้แท้แห้งหอนเพิ่มนั่งกันนะครับเพราะฉะนั้นจะประหยัดเวลาไม่ต้องพรีเพรชั่นไม่ต้องเคลียร์พื้นที่อะไรกันละเพราะเวลาเราได้ล่วงเลยมามากแล้วก็จะขอเข้าสู่เรื่องราวที่จะนำมากล่าวปารภซึ่งกันและกันเพราะวันนี้รู้สึกเป็นสิริมงคลอันหนึ่งคือครูบาอาจารย์ท่านหัวหน้าการท่านอาจารย์เฉลิมภัยต่อใครที่เจ้าแจ้และก็ทางพระสงฆ์องค์เจ้าเราอีกซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันของพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทวงในต่อมากับพุทธบริษัทปงนอกอุบาสกอุบาสิกาและสถาบันตัวแทนของพระมหากษัตริย์คือข้าราชการครูรวมแล้ววันนี้เรามาพบกัน3 สถาบันสมบูรณ์แบบก็อยากจะพูดในเรื่องที่ควรจะได้พูดได้ฟังกันขอให้หัวข้อว่าแนวคิดและทิศทางของสังคมไทยเพื่อบูรณาการชีวิตและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มันเป็นคำบอกเล่าที่เกือบจะสมบูรณ์ใช้คำว่าแนวคิดเพื่อทิศทางอันจะเป็นบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ นี่คือหัวข้อที่จะนำมากล่าวคิดมาตามทางว่าจะพูดกันเรื่องอะไรเพราะว่าท่านผู้ที่ไปนิมนต์นั้นไม่ได้ตั้งหัวข้อไว้ให้คิดไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรต้องมาดูคนฟังซะก่อนบุคคลเป้าหมายบังเอิญว่ามาเห็นแล้วทั้งครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าท่านกำลังบูรณาการท่านเหมือนกันคือเข้าปริวาสกรรมนี่เป็นการซ่อมพอภาษาลาวว่าปัวพระเพิ่นมาปัวเนี่ยซ่อมเนี่ยปัวเจ้าของเจ้าของไข่การต้องอาบัติปาราชิกชั่วร้ายถือว่าเป็นความตายในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าแต่การต้องอาบัติสังฆาทิเศษเป็นอาบัติหนักแต่ยังไม่ถึงกับตายชื่อว่าเจ็บไข้เจียนตายในธรรมวินัยนี้จึงมีชื่อว่าสังฆาทิเสสาสังฆาทิเศษแปลว่าความเป็นพระความเป็นเจ้าของผู้ที่ต้องอาบัติชนิดนี้เหลือไว้ที่สงฆ์ถ้าสงฆ์ไม่ยอมรับไม่สามารถอภารเรียกคืนเข้าหมู่ก็แสดงว่าตายเพราะนั้นชีวิตความเป็นพระเวลานี้เดี๋ยวนี้หรือความสมบูรณ์บูรณาการอยู่ที่พระอาจารย์กับก็เลยมาสมัครให้ท่านลงโทษให้ท่านเยียวยาให้ท่านปัวเจ้าของบอกภาษาห้องอย่าเข้าใจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเรื่องปริวาสกรรมนี้เป็นเรื่องบูรณาการแห่งพระธรรมวินัยทีนี้พระวินัยนี่สำคัญมากสำหรับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา 2,530 กว่าปีเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปประเทศต่างๆที่มีพระพุทธศาสนาอย่างเมืองแม่ที่อินเดียหรือปากีสถานเนปาลทิเบตประเทศรอบๆเชิงเขาหิมาลัยบริวารรอบๆปริมณฑลอินเดียอันเป็นแหล่งเกิดของพุทธศาสนาพูดได้เต็มปากว่าตายกันหมดเลยศาสนาพุทธหมดไปแล้วที่เหลือมั่นคงมาในโลกหนึ่งเดียวนั่นคือประเทศไทยอะไรเล่าเป็นเหตุให้พุทธศาสนามั่นคงในประเทศไทยพระสงฆ์ในประเทศไทยยังมีมากและมีศิลาจารวัตรอันงดงามกว่าที่อื่นแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ยินข่าวแต่ภาพลบที่เหลือมาได้นานนั้นคือพระวินัยเป็นหลักดังในนิคมคาถามหาวรรคแห่งวินัยปิฎกจะได้บทสรุปว่าปมุตธรรมหิจสุตตันเตอภิธรรมเมจตาวเตวินัยเยอวิสัตธรรมหิปุณติท่านติสาสนังพระสูตรหมดไปพระอภิธรรมอันตรธานสิ้นไปพระวินัยยังอยู่ตราบใดปุณติทันติสาสนังสาสนานี้ชื่อว่ายังจุกต่อไปวินัยเป็นด่านสุดท้ายของพระศาสนาเป็นค่ายคูประตูหอถ้าเปรียบศาสนาเหมือนประเทศพระสงฆ์เหมือนทหารที่จะคอยรักษาประเทศพระวินัยนั้นคือค่ายทหารประเทศชาติแตกสลายทำลายไปข้าศึกศัตรูดัสกรยึดได้แต่ทหารกับค่ายยังอยู่ข้าศึกนั้นก็ไม่สามารถประกาศสรุปออกมาได้ว่ายึดประเทศนั้นได้จะมีวันที่ทหารในค่ายนั้นน่ะจะรวมพลังกันพร้อมทั้งประสิทธิภาพเนี่ยตีโต้ยึดประเทศชาติขึ้นมาได้กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าข้าศึกยึดได้แต่ทหารเอกอย่างเจ้าตากเจ้าทองด้วงเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไม่ได้ยอมให้พม่าข้าศึกยึดหอบเอายุทธโธปกรณ์รวบรวมรีพลสกลแต่ตีฝ่าวงล้อมออกไปตั้งหลักตั้งค่ายมายันตีโต้กับคืนยึดกรุงศรีอยุธยาคืนมาศาสนาพุทธที่อยู่ได้ในประเทศไทยเนี่ยเพราะพระในเมืองไทยยังมีพระวินัยมั่นคงไอ้ที่เสียมันก็เป็นธรรมดาเสียไปที่ยังอยู่ยังดีอยู่นี่มีการเข้าปริวาสกรรมนี่คือการคันมันบอกภาษาลาวว่าซ่อมแปงมาซ่อมมาแปงมาปิ่นมาปัวให้อยู่ดีมีแห้งให้มีเหือมีแห้งฟอกแบบประเทศลาวฝากนั่นล่ะเพราะนั้นในภาคอีสานตั้งแต่เมืองหลวงพะบางลงมาลุ่มน้ำโขงจนถึงจำปาสักศรีทันดรตั้งแต่นครราชสีมาเรื่อยมาทางฝั่งขวาขึ้นไปจนสุดลุ่มน้ำโขงจะมีฮีด12คลอง14ในคลอง14นี้ถ้าแยกออกมาแล้วจะได้คลองใหญ่อยู่3คลองคลอง1คลองผู้ปกครองบ้านเมืองฮีดเจ้าคลองขุนแล้วอีกสายที่2ก็มี14มี14แต่เป็นคลองเดียวคือฮีดบ้าน ข้องเมืองคือสายหนึ่งสายผู้ปกครองสายหนึ่งสายผู้ถูกปกครองและอีกสายที่สามที่วัดข้องสงฆ์ที่พระข้องนิ่งรวมแล้วจะมีสามสายสายชาติสายศาสนาสายพระมหากษัตริย์สายชาตินั้นคือสายประชาชนจะมีระบบชีวิตระเบียบสังคมเป็นของตนเองโดยอาศัยหลักธรรมของพุทธศาสนาสายพระมหากษัตริย์คือสายผู้ปกครองตั้งแต่เท้าพญามหากษัตริย์ลงจนถึงข้าราชการชั้นต่ำก็จะมีครอง14อีกส่วนสายศาสนาคือฮีบวัดข้องสงฆ์แต่ละสายนี้จะถอดมาจากคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจะมีการบรรจบกันอยู่อันหนึ่งคือเรื่องเข้ากรรมฮีบพระข้องสงฆ์พระจะต้องเข้ากรรมฮีบบ้านข้องเมืองชาวบ้านจะต้องช่วยพระยามเข้ากรรมงามเหมือนเดือนเจียงได้กายม้าแถมท้ายสังฆเจ้าก็รวมเขาอยู่กรรมเฮามาพากันเขาทำบุญตักบาตรปริวาสส่งยุ่งสู่ค่ำศาสนาไอ้น้องเอ้ยนี่เขียนชัดไว้เลยในคลองเสร็จสี่ของชาวบ้านแล้วยังถูกจารึกไว้ในจารีตในฮีดอีกด้วยมีทั้งในคลองมีทั้งในฮีดสำหรับสายชาวบ้านแล้วสายข้าราชการสายผู้ปกครองมีอีกเขียนมาตั้งแต่หลวงพระบางพ.ศ. 1896-97สมัยพระเจ้าฟันพะเลงหลาลิ่นการฟัดตินแดงนำพุทธศาสนาจากอินทปัตล่องน้ำของทวนขึ้นไปข้างบนสายพระราชามหากษัตริย์ไม่มีเขียนไว้ว่าเป็นท้าวพญายามเมื่อภิกขุเจ้าเข้าปริวาสกรรมให้พาประชาชนท้าวเพียทั้งหลายสิบห้อยน้อยใหญ่พากันไปทำบุญตักบาตรซอยยู่ศาสนาให้พระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นได้สางสะอาดอาบัติสังฆาบ้านเมืองจังปักกุมสุมเย็นวุฒิจำเริญแลเพราะนั้นเรื่องเข้ากรรมปริวาสกรรมนี้กลายเป็นระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเป็น traditional เป็น the way of lifein the social มันสำคัญขนาดนี้แต่บางทีเราจะรู้หรือไม่รู้บางทีก็เข้าเป็นเหตุไปซื่อๆกันเพราะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ด้วยทีนี้เรื่องที่จะนำมากล่าวนี้ก็ไม่มีอะไรมากจากนอกจากเรื่องของพระพุทธศาสนาและสังคมเราจะพูดกันในเรื่องแนวคิดและทิศทางเพื่อบูรณาการชีวิตและสังคมศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์นี้จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าความสุขสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ได้ถูกร้อยรวงไว้ด้วยดวงใจของประชาชาติที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยไม่เสื่อมคลายตลอดเวลาหน้าประวัติศาสตร์หน้าแรกมาพุทธศาสนาเริ่มต้นผูกพันกับชนชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยถ้าว่าตามอาณาจักรเก่าแก่อ้ายลาวไอเหลาที่ตั้งอยู่มณฑลยูนนานน้องแสตะลิฟูทะเลสาบเอ่อไหเมืองจีนเดียวนี้อยู่ที่มณฑลยูนนานคนอีสานเอิ่นน้องกระแสแสนยานก็คือน้องแสตะลิฟูทะเลสาบเอ่อไหคนไทยได้ตั้งหลักตรงนั้นมีอาณาจักรหลักธรรมพระเจ้าแผ่นดินขุนหลวงเมามีสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะหรือขุนหลวงเมาได้พาพระศกนิกรของพระองค์ทรงน้อมรับเอาพุทธศาสนาพระศาสนานี้เหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอของคนรักอิสรภาพเสรีของคนไทยเมื่อพ.ศ604-612ระหว่างนี้ศาสนาสมัยนั้นจะเป็นศาสนาพุทธฝ่ายมหายานได้มาจากจีนของจักรพรรดิมิ่งตี่ถ้าเราจะนับพุทธศาสนากับสถาบันมหากษัตริย์และสถาบันประชาชาติชุมชนเผ่าไทยถ้าจะเริ่มตรงนี้เมื่อพ.ศ.612ก็กินเวลามากกว่า 1,900 ปีมาแล้วที่เราอยู่เป็นไทยเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ถ้าย้อนลึกไปกว่านั้นเมื่อพ.ศ. 234 เมื่อพระเจ้าอโศกได้ปราบดาภิเษก16แคว้นของชมพูทวีปรวมกันเป็นประเทศอินเดียแล้วก็ได้เปลี่ยนใจจากนับถือศาสนาดั้งเดิมมาถือศาสนาพุทธแล้วพาประชาชนทั้งหมด16แคว้นที่ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหันมานับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธถูกสถาปนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติของชาวฮินดีฮินดีนี่ต่อมาก็เพี้ยนมาเป็นฮินเดียเพราะเขาเรียกชื่อตามลุ่มน้ำอินดัสแต่คนอินเดียเขาออกเสียงตัวอเนี่ยเป็นตัวหอถ้าท่านเคยอยู่ใกล้ชิดเคยคุ้นเคยกับชาวอินเดียถ้าเราเรียกเขาว่าอินเดียเขาจะเรียกเขาเองว่าฮินเดียพระอาตมาเนี่ยเคยปกครองชาวอินเดียเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายปกครองลูกน้องอินเดียเนี่ยหลายร้อยคนหลายพันคนมาแล้วแล้วก็หลายปีสร้างสนามบินสร้างเมืองใหญ่ๆสมัยก่อนที่ยังไม่บวชคือสมัยก่อนนั้นเคยได้อยู่ร่วมได้ปกครองได้เป็นหัวหน้าบุคคลเหล่านี้ก็เลยค่อยๆเข้าใจภาษาพื้นบ้านเขาเพราะนั้นที่เราเรียกว่าอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮินเดียพระเจ้าอโศกเรียกชื่อแคว้นทั้ง16 16 state เนี่ยอังคะมกทกาสีโกสลวัชชีมลเจตีวังสกุลุปัญจสุรเสนสกวันติคันธาระคัมโพชะไม่ต้องจำก็ได้มันเยอะมันหลายโพดไม่ต้องเจอก็ได้ตีรวดเอามารวมเป็นประเทศเดียวแล้วเรียกชื่อมันว่าฮินดีต่อมามันกระเพี้ยนมาจากชาวฝรั่งฝรั่งเขามักจะเรียกชื่อคนอย่างฮินดีแต่ถ้าออกเสียงว่าชาวฮินดีเขาจะต้องว่าอินเดียนอย่างคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไทยแลนด์ถ้าเรียกตัวคนเขาเรียกว่าไทยเลนส์ชาวไทยไทยแลนด์มันก็หมายถึงแผ่นดินเพราะนั้นจากฮินดีก็มาเป็นฮินเดียพวกเราก็เรียกว่าอินเดียศาสนาพุทธถูกสถาปนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติฟังให้ดีนะว่าประจำชาติกับประจำใจนี่เกือบจะเป็นคนละอันนะพระเจ้าอโศกสถาปนาเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อพ.ศ.218-19มานี่คือตีรวบเสร็จแล้วเนี่ยก็มานึกพระเจ้าอโศกถือศาสนาอื่นแต่มาคิดว่าบัดนี้สังเวชสลดที่จะต้องฆ่าคนด้วยมือเนี่ยเป็นแสนๆเราน่าจะยุติการเข่นฆ่าการชนะด้วยคมหอบคมดาบไม่นานนักก็จะถูกย้อนสนองกลับคืนน่าจะชนะด้วยธรรมเรียกว่าธรรมวิชัยควรจะเรียกร้องให้คนทั้งหลายเนี่ยรวมกันนับถือศาสนาเดียวแต่ศาสนานั้นจะต้องเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในอินเดียศาสนาเยอะแม้กระทั่งเดือนนี้ไม่น้อยกว่า200ลัทธิพระเจ้าอโศกเองก็นับถือพวกศาสนาปรสวนาถพวกนิคันธนาถบทแล้วพระองค์ก็เลยทรงเลือกศาสนาว่าต้องเอาหนึ่งเดียวเพื่อร้อยรวมดวงใจทั้งมวลของชาวภารตะให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพในที่สุดก็เลือกในพุทธศาสนาเลือกในพุทธศาสนาว่าเหมาะสมที่สุดศาสนานี้มีลักษณะโดดเด่นอยู่4อันสุทธิบริสุทธิ์ปัญญาลึกล้ำแหลมคมด้วยความรู้เมตตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเมตตาปราณีไม่เบียดเบียนขันติอดทนเพราะนั้นทำสี่ประการนี้กลายเป็นสวัสดิกธรรมของอโศกผู้ใดเคยไปอินเดียผู้ใดเคยเห็นรูปเครื่องหมายฐานสิงเสาสิงยืนตระหง่านของพระเจ้าอโศกจะเห็นตัวภาษากระง่องกระแง่งคืองูจงอางฟักไข่เนี่ยเขาเขียนกอดจอดแก่แจกเลยถ้าอ่านออกเสียงถ้าอ่านได้จะได้ถ้อยคำสี่คำนี้สุทธิปัญญาเมตตาขันติเขาเรียกว่าสวัสดิกธรรมของพระเจ้าอโศกธรรมอันนี้จำไว้นะแล้วละเอียดเพราะเหตุประเทศเพราะเหตุพุทธศาสนามีธรรมประเภทนี้จึงเป็นศาสนาที่ถูกศาสนาอื่นเบียดเบียนหมดไปเพราะธรรมสี่ประการนี้อยู่ในลักษณะนี้อยู่ในศาสนาใดก็ตามศาสนานั้นถ้าถูกศาสนาอื่นเบียดเบียนมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากที่จะหมดเร็วเพราะศาสนาชนิดนี้ไม่นำศาสนิกเข้าไปสู่ความรุนแรงแข็งก้าวเดี๋ยวนี้ฝรั่งมั่งค่าเริ่มเข้าใจพุทธศาสนามากแม้แต่นักบวชศาสนาคริสต์ถ้าผู้ใดเป็นนักอ่านนักค้นคว้าหน่อยอาจจะเคยได้ยินชื่อคนหนึ่งฟรังชัวฮูตัสเป็นบาทหลวงศาสนาคริสต์เดี๋ยวนี้เชื่อว่ายังไม่ตายเป็นชาวฝรั่งเศสคนนี้เขียนหนังสือเป็นนักวิชาการเป็นนักการศาสนาเป็นนักการศึกษาเป็นนักสังคมวิทยา ท่านผู้นี้อย่าโดดเด่นมากชื่อของเขาในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเนี่ยที่ไม่ดีครูบาอาจารย์อาจจะไม่เคยได้ยินฟรังเซอฮูตานคนนี้เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแพร่กระจายไปเกือบจะทั่วโลกเขาเขียนเรื่องศาสนากับสังคมมนุษย์ต่อมาเขาก็ย่อมาอีกเล่มหนึ่งว่าศาสนากับสังคมเอเชียหลังจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอะไรต่างๆในประเทศนั้นประเทศนี้พอมาถึงประเทศไทยปั๊บเขาวิเคราะห์ศาสนาพุทธไม่ค่อนข้างจะชัดเจนไม่มีอคติทั้งๆที่เขาเป็นนักบวชเป็นบาทหลวงเขาบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตหนึ่งเดียวในโลกคือประเทศไทยที่มีพุทธศาสนาไม่ได้กระทบกระทั่งเบียดเบียนจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่เหมือนประเทศอื่นเพราะประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นผู้ใดแต่สาเหตุที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเป็นเอกราชมาตลอดนั้นเพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาตั้งแต่คนยากคนจนถึงพระราชามหากษัตริย์ระดับเสนาบดีระดับมหาอมาตย์ล้วนแต่เดินออกจากวัดเอาความรู้จากวัดไปช่วยพระราชาเป็นที่ปรึกษาเป็นองคมนตรีปัญหาเรื่องถูกล่าอาณานิคมจากฝรั่งเศสจากอังกฤษประเทศไทยไม่ได้ระคายเคืองเลยและเขายังบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจของชนชาติใดคนเผ่าอื่นศาสนาอื่นก็อยู่เย็นเป็นสุขในชาตินั้นพุทธศาสนามีลักษณะ speciality คือ non violence เป็นศาสนาที่ไม่นิยมความรุนแรงแข็งกร้าวและก็เป็นศาสนาที่ไม่คลั่งอำนาจไม่บ้าอำนาจไม่ใช่ศาสนาที่เป็นอำนาจนิยมแม้คนที่เขาเขียนละเอียดชัดนะเราน่าจะหาอ่านไม่ทราบว่ามีใครแปลมาบ้างเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทีนี้เขาพูดคำหนึ่งว่าเป็นที่น่าคิดว่าเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจของชนชาติใดแล้วศาสนาต่างๆจะอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ถูกกีดกันและลักษณะโดดเด่นคือสุทธิ purity และก็ปัญญา intelligence หรือว่า wisdom เมตตา merciful แล้วก็ขันติคือความอดทน patience ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่สามารถที่คนจะเข้าถึงด้วยการเอาเงินไปจ้างใครจะเอาเงินไปจ้างให้นับถือศาสนาพุทธเขาบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ว่าเขาจะเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยเงินถ้าใครจะใช้อำนาจไปบังคับคมหอกคมดาบให้มานับถือศาสนาพุทธก็ไม่สามารถจะเข้าถึงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ก้าวล่วงความรุนแรงแข็งก้าวและเป็นศาสนาที่ก้าวล่วงการเข้าถึงได้ด้วยเพียงศรัทธานี่เป็นนักบวชต่างศาสนาเขาวิเคราะห์ออกมาอย่างน่าคิดเลยนะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้สูงมากถ้าศาสนาอื่นคิดจะเบียดเบียนบ่อนแซะทำลายพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆที่เป็นประเทศชาวพุทธเป็นไปได้สูงที่พุทธศาสนาจะสึกหรอเขาใช้คำว่าสึกหรอและก็จะถึงการอวสานดังที่เคยเป็นมาแล้วในอินเดียในประเทศต่างๆเขาก็ยกตัวอย่างยกเว้นหนึ่งเดียวคือประเทศไทยที่อยู่มาได้เพราะว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือพุทธศาสนามาตลอดจึงเป็นไปได้ยากที่ศาสนาอื่นลัทธิอื่นจะเบียดแซะจะทำลายทั้งนั้นที่จะอยู่ในประเทศนั้นได้อย่างสง่าผ่าเผยอันนี้เป็นคำพูดของชาวต่างชาติเราควรเอามาคิดอาตมามาคิดดูเขาก็แหลมคมถ้าพูดภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่ามีวิชั่นกว้างไกลคือมีทัศนวิสัยกว้างไกลเอาละทีนี้เมื่อพูดถึงความเป็นมาระหว่างพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์และชนชาติไทยถ้าจะเริ่มด้วยสังคายนาครั้งที่3พระเจ้าอโศกนับถือพุทธศาสนาแล้วพ.ศ.200กว่า234สังคายนาเสร็จหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกมองไกลคิดว่าต่อไปในศาสนาพุทธไม่น่าจะอยู่ได้ในอินเดียก็ดังที่คาดพ.ศ. 1740กว่าพุทธศาสนาหมดสิ้นจากอินเดียเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดเกินกว่าที่จะนับถือด้วยศรัทธาแล้วรักษาเอาไว้ได้จะต้องเข้าถึงด้วยปัญญาที่จะคาดคิดเดาเอาเฉยๆเนี่ยอ่านและจะเข้าใจพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายจึงมีคำว่าอัตตกาวิจราไม่ใช่วิสัยแห่งความตึกความวิตกคุ้นคิดจะเข้าถึงแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ ยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความรู้ยิ่งเข้าถึงแต่คนอินเดียไม่ใช่วิสัยคนปฏิบัติคนอินเดียเป็นวิสัยคนพูดเก่งอาตมาเคยปกครองถ้าอินเดีย3คนทำงานสู้คนไทยคนเดียวไม่ได้คันเว้าเฮา3คนฝูเขาบ่ได้โปตัดชะแห่อัดจะแห่จะได้แห่ขาตาพิตาแห่ทันตปาติแห่จะปานีแห่เฮาได้แห่1มัน10แห่พุ่นนะมันสิสู้มันได้บ่บาดเนี่ยพระเจ้าอโศกพระองค์ทรงมีวิชั่นกว้างไกลถ้าคืนอยู่ต่อไปน่าจะหมดในอินเดียท่านก็เลยจัดศาสนทูตพระมหาเถระพระอรหันต์ที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานพระโมคคัลลีบุตรติสเถระประกาศเนี่ยพอโสตายนะโสตายนาหากินเสมอตุนคือเอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในทิศทางต่างๆในสมัยโลกที่ยังไม่เป็นเทเลคอมมิวนิเคชันยังไม่สะดวกสบายในการคมนาคมต้องเดินว่าใครจะอาสานำดวงประทีปคือพุทธศาสนานี่ไปสู่ที่ต่างๆในโลกให้เสนอตัวเพราะอนาคตต่อไปพุทธศาสนาไม่น่าจะอยู่ได้นานถ้าหมดตรงนี้ให้มันเหลือที่ใดที่หนึ่งไว้บ้างนี่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าอโศกพระโมคคัลลีบุตรสัทเทระบังเอิญว่าพระในสมัยนั้นเป็นพระอรหันต์อยู่มีจำนวนมากก็เสนอหน้าเข้ามาเป็นวอลันเทอรี่เป็นอาสาสมัครก็เลยแบ่งกันเป็น9สาย9สายแล้วก็กล่าวปฏิญญาณที่โคสิตารามนครปาตาลีบุตรพูดขึ้นมาเพื่อคำเดียวว่าอหังโสวะจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธะโคสนัสสุธรรมตังท่าตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะตนังข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจาริกไปคามาคามังปูราปูรังจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้าน้อมน้อมนมัสการปล่าวประกาศพระธรรมอันประเสริฐอันดีงามสู่โลกกว้างเพื่อพระสธรรมนี้สถิตสถาพรอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลอันยาวนานก็แจกจ่ายยายปันกันไปสายที่8โสนอุตตระต้องเดินลงอินเดียตอนใต้จนมาถึงฝั่งทะเลเมดจนมาถึงฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียหลังจากนั้นก็ลงเรือสำเภาโต้คลื่นลมอันโหดร้ายมาข้ามอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันมาขึ้นประเทศไทยเราแถบๆนครปฐมแถบเนี่ยกาญจนบุรีนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีก็มาประกาศพระสัทธรรมเทศนี้พุทธศาสนาได้อย่างรากลงตรงนี้ประมาณไม่เกินพ.ศ.300ก็แสดงว่าประเทศไทยเราได้รับพุทธศาสนามาแล้ว